राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9 बजे मद्रास में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हरिया सब घी खाते है अन्न पानी के साथ, जे कोई खावे एक लोता बलिहारी जात। सब घी खाते है पर भोजन बड़ा अन्न पानी मिलाकर खाते हैं। अगर कूड़ा घी खावे की वाह वाह है तो भगवान का नाम भगवान के चरित्र भगवान की लीला गाने में कहने में कथने में आती है तो गाजा बाजा उनके शहीद वो राम नाम लेते हैं। तो अन्न पानी के साथ घी है और ऐसे कीर्तन किया जाए भाई भगवान के नाम तो अकेला घी है कोरा घी। कोरा घी हरे को बता नहीं, हरे नहीं खा सकता। हरिया सब घी खास है अन्न पानी के साथ, जे कोई खावे एक लो ता बलिहारी चाहते बलिहारी है। भगवान नाम में मस्त हो जाओ। बहनों भाइयों से मैं तुमसे कहना है अपने अपने घर में ऐसे रोजा का कीर्तन करो, कितनी बढ़िया बात है। एक बढ़िया से पूछा कि आप 100 रुपया लोगे एक रुपया 12 महीना देंगे और 100 रुपया साथ में देंगे, तो बोलो क्या कहे। एक रुपया लेगा 100 रुपया, एक रुपया लेगा यदि 100 रुपया एक दिन ठीक है तो 360 दिन हो गए थे, 1 रुपया हो तो 360 हो गए। बड़े जाति चतुर है ना, तो वो तो एक मुश्त है। अरे रोजीना कीर्ता करो तो रोजीना भी पैदा, रोजीना भी हर हमेशा गरीब पैदा। हमारे को तो कोई पूछे कि तुम 1 रुपया लोगो 100 रुपया दोनों ही लेंगे। 100 रुपया साधु गया भिक्षा को भिक्षा देने के लिए, तो माई ने पूछा महाराज खिचड़ी लाऊं रोटी के, रोटी के ऊपर खिचड़ी दिया। अपने तो दोनों लेंगे तो एक मुश्त 100 रुपया ये सत्संग पैदा कर, एक मुश्त 100 रुपया आ गया। रोजिना कीर्तन करो तो 1 रुपया रोजिना के पैदा हो जाए, तो ये तो बढ़िया भाई, रोजिना के पैदा बहुत बढ़िया है। तो अब आप वो करके दिखाया ऐसे अपने घरों में रोजिना के कीर्तन को, जो भाई बहनों को सज्जनों को छोटे बड़ों को जो समय ठीक मिले, सुबह का मिले दोपहर का मिले शाम का मिले ये ठीक सबको मिल सकता है। तो छोटे बड़े गोदी में भी बच्चों को रखो, बैठो पेट में ही बालक वक्त तो उसमें कीर्तन करो, बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। संत होगा भगत जन्मेगा, कोई कहीं जन्म जाए क्या पता है, कोई सुखदेव जी जन्म जाए पता थोड़ा ही है। अपने तो भगवान का संस्कार खा लो, जो सब भगवान के भक्त बन जाए, निहाल हो जाए, कीर्त कृत्य हो जाए, शिक्षण प्राप्त हो जाए, निहाल हो जाए। माताओं का अपने दूध का अभिमान रहता था। जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के आए तो उन्हें माना नहीं। दुर्योधन ने कह दिया तीखी सुई लेना, तीखी सुई बड़ी मोटी नहीं, तीखी यावधि तीक्ष्ण सूचिया विद्येत अग्रेण केशोर, उसके अग्र भाव जितने टिके इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध नहीं दूंगा, साबुत दे दूंगा। भगवान ने समझाया रे, जब अर्जुन चाहेगा तो सामने आने वाले कितने वो तो माने नहीं। फिर माता कुंती से मिले कि बुआ जी क्या कहती हो अपने बेटों के लिए संदेह क्या कहती हो, तो वो बोली ये तो धनंजय वाच्य, ऐसे युद्धेश्वर अर्जुन से कह देना और नित्योग दुखो विकोदे वो भेदसेन तो हरदम कमर के से तैयार ही रहता है, उसको भी कह देना कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करते क्षत्रिय सूते तस्य कालो ये महात बेटा, जिस दिन में वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती वो तुम्हारा में आ गया, दुष्ट को मरो। जब ये मानने वाला है नहीं, ये माता ने आज्ञा दी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं युद्ध करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे निमित्त से युद्ध होगा बहुत क्षतियों का नाश हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, जंगल में बैठा बन क्या हाल थे, युद्ध क्यों कर इतना क्षतियों नाश हो जाए। तो माँ ने कह दिया तो मारा कहना टालते नहीं थे, माँ भिक्षा लाएंगे पहुंचू बेटा पहुंचू ही ले, माँ मैं तो एक राजा की कन्या लाया, मेरा बच्चे सत्य कैसे होगा, माँ हम सच्चा करेंगे तेरी बात को झूठी नहीं करेंगे, पांचों ब्याह करेंगे। ऐसे आज्ञा पालन करने वाले थे युधिष्ठिर महाराज, और वो कह दिया युद्ध करो। और युधिष्ठिर महाराज में क्यों आई, माता कुंती के मन में क्यों आएगी, कुंती के मन में दो बात खटकी विशेष, तुम भाई भाई हो लड़ो राज के लिए लड़ो, जो जीत जाओ हो जाए, पर हमारी प्यारी पुत्र वधु को नंगी करना चाहते उस सभा में, ये दुष्टों की दुष्टता है, इन दुष्टों को तो मारना चाहिए, ये दुष्ट कोई काम का नहीं। घर वधु बिचारी इज्जतदार प्रतिष्ठा घर की महान पतिव्रता, उसको कहते संगम सभा में नगद करो, इसको सड़ी सड़ी उतार दो। तो एक बात माँ को बहुत बुरी लगी, ये दुष्टता करते हो तुम, अब तुम मरने जाएगे, मर जाओगे, मरने वाले हो तुम। एक कृष्ण भगवान आया तो दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण सियारा ने विचार किया कि अब कृष्ण आये हुआ, हमने अपने बस में आया हुआ है, तो मारवाड़ी बस में और बख में आया हुआ है, ये अब को कह दो तो आप ही ठीक हो जाएगा। तो भगवान को पता लगा, तो भगवान अरे तू मेरे कैद करना चाहते, देख मैं कौन दिखा मूर्ति तो विराट हो दिखा, तो हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते। माता कुंती को बुरा लगा, ये दो बात लेकर कुंती को लगा बुरा, तो उसने सोचा अब ये उसे जीना लायक नहीं है, मेरे पुत्र वधु के साथ ऐसा व्यवहार करे और मेरे कन्हैया को बेटे कैद कर लेंगे तो खत्म हो जाओगे तुम। माता कुंती ने कहा तुम महाराज युद्ध क्रिया ने युद्ध नहीं करते थे, जिसने कहा अपने जंगल में बैठे क्या युद्ध क्यों करे, क्षत्रियों का नाश होगा, कैसी दुष्टता करे, इस वास्ते मारे गए। तो भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, भगवान के चरणों का आश्रय रखे, सब जगह विजय हो, लोग पर लोग सब जगह विजय। सौ बेटा थे धृतराष्ट्र के, तो एक नहीं बचा, और कुंती माता के पांच साल एक भी नहीं मरा, पूरे रह गए, मेरे सौ और सौ ही खबर हो गया, ग्यारह क्षोणी सेना थी सब मर गई, इनकी सात क्षोणी सेना एक बच गई, रात अश्वत्थामा ने मिल के रात मार दिया, एक क्षण बच गई, सात में से एक बच गई, अरे ग्यारह ग्यारह खत्म हो गए। जहाँ धर्म है वही विजय है, जहाँ पाप है वहाँ विजय नहीं होगी। सरकारी कहते धर्म रहित हो गई हमारे खराब इलेक्शन में फूट के भाग, कैसी बात कर रहे। मेरे से पूछा कि ठीक है, मैं को धर्म के नहीं नीति विधवा है, ये नीति के धर्म में विदुर है, दोनों है जब ठीक है, धर्म और नीति है, धर्म छोड़ के विधवा है कोई काम नहीं, राड है वाली नीति, वह नीति है कोई काम नहीं, धर्म है वह तो अंति धर्म और रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो आपकी रक्षा करेगा, धर्म छोड़ दिया तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो धर्म का पालन करो भाई बहन सब, अपने अपने धर्म का खूब पालन करो उत्साह पूर्वक, अपने धर्म के ऊपर चलो, लाइन के ऊपर बाल भी बांका कर सके तो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी तो हमारे बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्या कर सकते। भगवान की नीति है, भगवान का भजन है, भगवान के आश्रित है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो। देखो एक आनंद ही आनंद होता है, मौज ही मौज होती है। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, आठों पैर आनंद, मौज ही मौज। कैसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है। देखो तो रोजेदा कीर्तन करो, गीता जी का पाठ करो, भगवान नाम का जप करो, धर्म का पालन करो। दो काम खास मनुष्य के हैं, एक तो भगवान को याद रखना और अतिथि सत्कार करना, अन्न देना, बना बनाए। इतना कोरा था देव पूर्ण देते पैसे दे, उतना पुण्य नहीं, पुण्य सबका कुछ जो दिया जाएगा पुण्य तो होगा, बनी बनाई रोटी है तो तत्काल तृप्ति करने वाली। कई भगत को पहुंचे हरे पानी पीला तृप्त हो गए। विद्यार्थी गुरु कौशल विद्यार्थी पकवान स्वामी ना वो तो नंद मदत्वा से भूतवा समझाने चाहिए। घर पर आ जाए कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी और मन न दे तो पाप लगा, एक चांद्राण व्रत करे महीना तब शुद्धि होती है। इस वास्ते ग्रीस का खास धर्म है, जबान को उतर नहीं हाथ का उतर। एक रोट देखो एक बोलो क्या इतनी रसोई बनती हुई एक दो फूल चार मिनट क्या चीज है। इतने धर्म का पालन हो जाता है। बड़ी वैष्णो देव घर करो सदा की अग्नि में होम करो, जिन्हें उधारी है वो जिन्हें वो लेकर करे। गीता प्रेस है पत्र मिलता है तो बिना मंत्र का तो माता और बहना ऐसे भोजन करो, अतिथि सत्कार करो, बड़ों का आदर करो। बूढ़ी माताएं है आपकी माँ हो साहब आप सास हो जिठानी हो, बूढ़ी माताएं हैं दादी सासू हो उसका आदर करो। बूढ़ों की आशीर्वाद से सब काम ठीक होता है। अभिवादन शील से नित्य वृद्धोपेगिना सत्वाद तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बूढ़ों की सेवा करता है रोजी ना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है तो आयु बढ़ती है, विद्या आती है, यश होता है, वाह वाह होती है, बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशोबलम से आगे बढ़ते है। इस वास्ते बड़ों का आदर करो, हमारे लाभ है उसमें। नमस्कार करता है वो लाभ का भागी होता है, उसके पुण्य का भागी होता है, पाप का भागी नहीं होता। स्त्री है वो पुण्य की भागी होती, पाप की भागी नहीं होती। वो कह दे पाप करो तो पाप भागी हो, नहीं तो पति पाप करो, हम पाप के बारे थोड़ी स्त्री में धर्म पत्नी है, धर्म के लिए है, पाप के लिए नहीं है। दुकान काम भी करो तो नौकरी करो, वे कहते झूठ कपट करो, कैसा हमने समय बेचा है, इतने समय आपका काम करेंगे, हमने धर्म नहीं बेचा है। धर्म बेचकर हम पैसा नहीं देते, हम समय बेचकर देते, समय बिक्री है। हम कठिन से कठिन काम करें उस समय आपका करेंगे अच्छी तरह से, पाप भाव नहीं करेंगे बाबा, कि हम नहीं रखेंगे, बहुत अच्छी बात। एक रेलवे का चंपा लड़किया था, नाम याद नहीं अभी, वो चंपा वो गार्ड था हमारा, गाड़ी का गार्ड था। तो गार्ड उतर करके स्टेशन मास्टर मिलने गया, गाड़ी खड़ी तो बात ही बात में भगवान की कृपा से होता है सभी। तो वो स्टेशन मास्टर बोला कि भगवान की कृपा होते हैं, आप मानते हो तो आप गाड़ी में मत जाओ, देखो क्या दशा होती है, क्या दशा, सब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है तो ठीक है, ठीक है नहीं गया गाड़ी चल दी, समय पर गाड़ी चल दी, आ गाड़ी पहुंची। अब दस्तखत करे तो कौन करे, वो गाड़ी है ही नहीं, अंग्रेजों का जमाना था। तो उसने कहा वो गार्ड नहीं आया, कहा उसको नौकरी खारिज कर दो, उसको नौकरी नहीं देंगे, ऐसे छोड़ दे गाड़ी, किसको भरोसा जाए गाड़ी। खारिज कर दिया तो खारिज करके वो गया, उसको बुलाया, बुला कर कहा आज तो स्टेशन करते हैं तुम्हारे, अब उस नौकरी बहुत अच्छा, थैंक यू, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हो गुजरा। वैसे देखा इतने वर्षों की नौकरी और उसको न पेंशन का इनाम, थोड़े फिर कहते बहुत बड़ा बहुत अच्छा, ऐसे कर सो दिया। तो बड़ा असर पड़ा, पैसा बुलाया कि बात क्या है, कि बात क्या है, बहुत आनंद है, भगवान का विधान होता है, बड़ा मंगलमय होता है। तो अब नौकरी छूट के हमारे मंगलमय हुआ, भगवान करते ठीक करते हैं। अन्याय क्या किया, वो स्टेशन मास्टर बोला भगवान की निंदा कर दी, कहते भगवान करते हैं सब, सब काम ठीक करते है, रख लिया। तो सच्चा खरा सच्चा आदमी है, ईश्वर को कर लिया। ऐसी बात नहीं होता, धर्म का पालन करता है, सत्य पर रहता है। क्या बोला सत्य में रहता है। आज भाई बहनों के तो मन में ही, भाइयों के मन में जैसे झूठ भी काम नहीं चलता, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात बिना काम नहीं चलता। और सरकार रहेगा मुस्लिमों बिना काम नहीं चलता, सरकार तो मुसलमान है गुलाम, ये है पाप के गुलाम। पाप हे पाप देवता हे काला बाजार आप निहाल करना, इसकी उपासना है। इनके बिना काम नहीं चलेगा। अरे मुसलमान सरकार मुसलमान देवता आप इसलिए हो, आप कृपा करो हमारा राज गिर जाए। यह दशा हो जी मुना राज ऐसा हो रहा है। अब धर्म का पालन कौन करे, कौन भजन करे, कौन कीर्तन करे, जप करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, अपना अपना धर्म पालन करो, संध्या गायत्री करो, भजन करो, भगवान को याद रखो। पाप करने से पैसा मिलेगा, धर्म करने से पैसा नहीं मिलेगा। यदस्मृति हम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो हमारा ही आएगा। बुखार आपके आने वाला दूसरे को आ जाएगा, तो बुखार भी दूसरे को नहीं आया तो धन दूसरे को आने वाला आपके आने वाला दूसरे को चल जाएगा। हमारा है वो आना पड़ेगा, जखमार कर आना पड़ेगा। तो हमारा है उसमें हक, पाप हम क्यों करें, न्याय भर रहे हो। ठीक तरह से पाप नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। कहते महाराज आपको कहने में क्यों जोर आवे, आप भी दुकान पर बैठो तो पता लगे, पता क्या लग जाए। हम भी कहते काम कठिन है, पर धर्म का पालन होता है कठिनता से होता है। सुगमता से धर्म का पालन तो दिमाग तो टोली टोली मिलेगी आपको, कठिनता होती है पर अंत में विजय धर्म की होती है। पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष देना पड़ा, पर अंत में विजय होने की हुई। दुर्योधन ने कितना कहे राज कर लिया अपना ठीक तरह से बहुत, और ऐसा प्रजा के साथ बर्ताव किया। वरन विरोध हो भी समम महात्मा, एक किराता लिखते हैं 12वीं के महात्मा के साथ विरोध भी बड़ा श्रेष्ठ। दुर्योधन का युधिष्ठिर के बैर था, तो युधिष्ठिर को प्रजा क्यों चाहती है, जो युधिष्ठिर बर्ताव करे वही प्रजा के साथ बर्ताव करो बढ़िया से बढ़िया। तो प्रजा युधिष्ठिर को भूलने लग गई 13 वर्ष ऐसा राज्य किया बढ़िया। युधिष्ठिर ने कहा आपको तकलीफ तो क्षमा करना, कहते क्षमा क्या करे हमारे बर्ताव तो अच्छा किया युधिष्ठिर ने किया, यूं दुर्योधन ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो समझता है कि इन गुणों में ठीक है तो नकली करता था वो, असली असली नकली नकली होता। इस राज्य क्या हो गया, कुछ दिन राज को कर लिया गया, बच्चे खा लिया, अंत में उगरे अंत हो तो अपने अपने धर्म का पालन करे। माता बहना भाई सब अपने धर्म को त्याग नहीं करे, धर्म छोड़ेंगे नहीं भाई। कई भाई मेरे से पूछते हैं आजकल क्या करना चाहिए, तो मैं एक बात बताता हूँ, सुगम बात बताता हूँ, पाप करने के नहीं कहता हूँ, परंतु क्या करो कि कम से कम एक बात मान लो, भोजन करो और कपड़ा पहनो वो 1 नंबर का पैसा ऊपर, नहीं तो करते क्या है पाप के पैसा है उसमें तो रोटी खाते हैं, और जो सच्चा 1 नंबर का है उसे पार करते हैं, जो पाप के पैसे रोटी खाते हैं वो बुद्धि होगी भ्रष्ट, इस बात से रोटी नहीं खाएगा भाई, हम तो सच्ची कमाई खाएंगे। सच्ची का क्या पता लगे, क्या पता लगे उसमें, तो पता लगाना बात बताओ। आप कहीं नौकरी कर दो तो 500, 700, 1000, 2000 रुपया आपको मिल सकता है, इतनी आपकी योग्यता है, तो वो काम करो उतना ही दुकान से उठाओ, जितने आप हो 2000 में जाओ तो 2500 उठाओ, और उसी दोस्त बना रोटी इसी बनेगी, सादे सादा खाएंगे, अपना सादा पहनेंगे सादा खाएंगे, ऐसे करो आप। रोटी अशुद्ध क्यों खाओ, पाप रे याद रखे चारनम बुद्धि भवी राजसी, जैसा अन्न खाओ वैसी बुद्धि बनती है, तो रोटी तो शुद्ध खाओ। अपने कमाई का इतना काम करते हैं भाई, ये कंपनी है उसमें काम करते हैं, इतना रुपया होता है भोजन के लिए, साधारण साधारण भोजन करेंगे बढ़िया नहीं सही, भूल सकता उड़ा खाओ रसगुल्ला खाओ, अरे साग रोटी खा लो अपने शादी, तो आप पाप को पढ़ना क्यों पड़े, पाप मत करो अन्याय मत करो, ऐसा निर्वाह करो। कई भाई ऐसा करते हैं, मैंने कहा है ये करते हैं, क्योंकि उसमें अपना काम चलाएगी। काम चल सकता है, गरीब से गरीब काम चलाते हैं तो क्या आपका काम नहीं चलेगा? कायरता है मन में, ये आपकी कमजोरी है। हम पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे भाई, सच्ची खरी कमाई का खाएगा। ऐसी कई बातें हैं। अब क्या करें, समय हो गया, और आज समय हुआ पर बढ़िया हुआ, भगवान नाम का कीर्तन हुआ। समझे, मैं तो थारी चर्चा सुनने आया, भगवान के बारे में।